kërë dy sebebe. I pari sebeb e ban wasëf auretin. Unë e thash, ju beta fakiri si e ka emnin shqip. Të në gjë tash, o gjë e thënë, ka qik të në tash. Ka qik? Po, këni kjo vëtë fakër, që fështu përdojnë të në sot. E, a jashtë është, qëllë është, a qik, kjo është shonë turqë. A qik, a një qëllë është. E? A kë, ka përpara ka qik. Ka qik? Po. I thajnë në fakërët, të tash të me shku, kanë i të në Kosovë e Maqedoni. Ka qik në shqipë Albanijës, janë i ashqyqara. Janë i lahir. Po, kjo në është, ozë me po fjala, është Turkija, kjo fjala. O mora është këtë, nuk e do në këtë tafsin. Ta je, rëkë për se ka amnin? Gjumë. Gjumë? Po. Tamam. قبل الدبر هرابشة شب ونأدي فر دبور ثون شبة ألبانية بوثة هاتشتو؟ لتفولي بشتو ايكي أبيش بانطلون بوثتي كالزوهة أشيكارة أشدي توفا بشكت سبب نكاش جائز إسلامية për burin, jesë për gran, me vesh një sen që e ban wasëf e qelë, trupin e tijë, si kur që nuk ka vesh një anë. Disa grave me zhdesh teshen nuk del e bukur, me vesh teshen del ma bukur. Por që këtë sebeb nuk është gjahiz me vesh një tesh që e ban në wasëf, si me than, dorën e grus, kamen, trupin, ila akhiri. Bantaloni e ka që këtë yani, ajb, që këtë illet, që këtë mara. I dy që sebeb është tesha i qafira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot men teshabba bi qaumin fa huwa minhum sikur ti ke veshën shariati ka thon nuk ka gjajz me vesh por çikut sebab do me ba do me kalzu një hadith pe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me ba tafsir ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kul ma shi'ta والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة كل ما شئت نقدم ثان ها شكنك جائز مهامر لكن دم ثان ها شكاش جائز مهامر شم هلك أدون نيسان Halk qeter nuk e donat sen, da kemi hamër është jajt. Une e di disa insana, mjalten nuk e han, mjalten nuk e han. E nuk e thonë që ka ba mukhalefet shëriatit, që i që ka thonë kul ma shëtë. Ashtu thonë kurveshët, valbes ma shëtë. ما جاوزك السرف ومخيلة يعني كور نقبل إسراف لما هون يسن نقبل إسراف هذا نكشف بيد لكن كتبر تيشة تجد مبوني قائد سيتر كلمار في حديث كبرتي من تشبه بقوم فهو منهم من مثلا تش والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة وتشبه ما سيتشفتو اش مسيليا نقل جائد ميويش بانطلون فور دو سبب اي باري سبب سأبن وصف اورات انتياش حرم بديت سبب أشت بيشة أتشافيرة ومترس مسيدة بنطلونت سيتر جاء وانجو ميركو تنا أتنا مبيش قميص ديات سيبيش انتسون تنا نكوين كابول ميرزك نكاش ضروري مبيش قميشن سياش أجاد أش ضروري مبيش نيسن تي نكبن وصف أو ريتن هذا نكبن تشبه كاورة كيان أكلا مسلمانة هنا ديكور كم بيش بنطلون هنا كور كم كان إريس كورتي كم بيش بنطلون لكن كم باس مار بشتي كي كو بنطلون تي أبيش إن هاكو نكال جايد بورتي تدو سبيبه تي كالجوة سبارت كيش كم بيش كم طبعاً بنطلوني سيكور سيروالي مونش مثلاً أش بنطلون مونش مثلاً بسه كابولا أظن بولا مونش مثلاً نكشت بنطلون بسه أش جنيس أش جنيس كاكل جنيس تي أدين سيروالي أش تشتو كتا نكبان تروبين وصف تشتو مونا المسلمان تي نكمونا مبيش كميشن إيجاد دوت ممارش مير تي زوتي جلشانه كور أبان نسان حرام كاشيل أوث بون نسان تي أش حلال أبان تيت فايدة تي أبان ما أتسان حرام من هالكو لكن كاتيني أوثيتر مباعة فايدا تي أبان أي ثاني تي أشهرم الشيشوتش نكاش ضروري مويش أبايا يسا مويش كميش جياد لدويش بنطلونة لكن كوردا مشكوه من فرسيد ترزين دامي فرسيد نكثت بان جياد ديري كرمي كامن سكي أشهرم من شريات فما طالف في النار شكرت يدين هذا نكثت بانا مشتشتو بالعكس إثت بانا زيانيش هذا كتا نيبي زيانيش كورت بان تشتو نكاويش بانطلون كارا هذا نكاويش بانطلون تي أبان نواصف أوريتين وبيت ذات كدياري شكا من دون شيخ الباني فر علمات باكستانيت بس انديس سيدي دار الحديث علماء شان باكستان هند دار الحديث انه كذي كتار الحديث كتا علماء يان ديري دكو يان تمير اذا يان مامير سشم علماء تيان ازهر چنشي ازهيري امسن طليبة مذهب حنفية سشافية كتا نكمسوين طليبة مذهب حنفية شافية لكن يكالزوين أحكامة كان أعرض القرآن أن حديث بيغمية صلى الله عليه وسلم لكن كتا علماء باكستان هذا هندي رال بيتون تيمونا من ديت حديث تي أش صحيح في أتيتي نكر صحيح انتي كنت مسيدة يان سيمثان يان باركو برك تاكو يان تولبيك فيالا فيا فدل لكن تمام اسفدل يان تولبيك مكريت ادماتي انتوك صد شنو كوين أهمية ميديت حديث صحيح في حديث شنو كان صحيح لكن تقنون حديث تقنون مصطلح حديث لكن كوين تطبيق سميبان تطبيق حقيقة هنا أديك سن بيويدت دن وقت شم دن صابر شم شي مموت مأمري ممارغش كو حديث الصحيح أيام

që e ka marrë dhe që është bidata. Ama e që zdin, s'ka gajre, që në që Zotë i Lëshanohu nuk e ban muhasabet qëtë muslimen që e ka ba i pun të keqe, e Zotë e din bashmirë që kur e ka ba këtë keqen, nuk e ka ba të adi që është të keqe. Por që këtë sebebë unë e thamë, kur të marrën vështë muslimani që kësen të svihi që pëpolin për të, që është bidat, nuk është gjajtë me thamë është të vogër, që në që hirën në fjallë pegamej s.a.s. kullu bidatin dalara, kullu dalat finnar, deri që këtu, akë putim sualin e gjoabin, inshallah një dit a një natë tjetër, i bajmë janë i gjoab, sualet tjera që i kje. Taj, dëme e gjumën, sa sual kje? Një dy, tre, katër, katër, e katër suale i danë sante, e në qofë si një fjallë, s'ka gajde. Ashtë gjaiz, nuk ashtë gjaiz. Ashtë gjaiz, gjaiz. Ashtë farz, nuk ashtë farz. Ashtë sunet, ashtë sunet. Kjo është gjo... Su? Ja. Në dhe për gjovapit. Të në është gjo... Nuk ka, nuk të marim vështë të gjovapin, qaqë. Unë e di bashkë mirë. E në kënë ti, sa ati më dhe. Qysh dhe me vetë katër suale, edhe danë gjovapin, zjenish. A bët dytin të marim të katërve? Tajv, shkurt, qa është i pari i dyti? I pari i dyti është, thot, ti do të vjen gjerë në rilindjen islame në përmjet të mbitjes fetara për në mërë të revolucion. Të ne, o gjo, ka di, që më bëhë në islame për më ardhë të elin shtetë islam. Disa thënë që duhet në mimësu poplin islam, ingrit në aspekt fejes, që të vim me bëthaura, një revolucion. Të do është të rafë që është? Kjo është e ali i parë, e dyti? Kjo i parë, e dyti ka, thotë disa thonë se koha e Sovjet i përngjan kohës e Mekës, dhe se duhet që muslimant të mësojnë akide në të sërat e muslimant në akide, a që të vim që kjo kohë është si kusën Medine, ku duhet të bëhë shtetë islam. Kjo është po. E dyti nuk ka mërë e që falë me gjutë tanë. Disa thonë se në sot imi në kohën, sigur se ka kohën muslimat në meke. Për këtë sebeb, duhet në vodavet në akide, më osu njërë të akide. A disa thonë tjerë që nëjna kohë jonë, sigur se muslimat ka kohën Medine, me voshtet islam. Edhe cilë për këtime fjallë është hak. Taj. Shuali farë. Shka që? Si kam ardhë gjerë në rilindje islamë, në përmjet në gritës fetara, apo në përmjet të revolucionit? Si kam ardhë muslimant me bo shtetë islam, duke mësu muslimant islamin, edhe duke praktiku të bo tatbih islamin, apo duke bo thaur revolucion? Në islamiet, thaure nuk ka. Gjihad ka, fjala thaura që është harapshe, kja ka ardhë pe bashkëvikve. Musliman nuk kanë në shariat ty në që jetë bashkëvik, nuk kanë. Lakin kanë luft nuk kanë, gjihad kanë. Kur të marrin vesh që këtë mesjede hol, sauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. Me kemë e banë gjithë, lakin kanë, luft nuk kanë, gjihad kanë. Kur të marrin vesh që këtë mesjede hol, sauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. مكان بان جهاد متشافيرين، كش بان جهاد متشافيرين مسلماني، كشش مسلمان كي كفت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا قنن سيكول كاثان زوتي كابسو تياشني، هذا قنن سيكول كاكالزو وبيغمبري تيه شكدما هاكي فعل أي كي دمبا جهاد نقصان تشويتا دمبا لوفت أي كي دمبا جهاد متعفيرين دوات مكان مسلما تمام، أي كي دمكان مسلما تمام كي مولت مبا جهاد مدشمالين. أما أي كي نقدن شعش إسلامي يسا أدين شعش إسلامي لكن نكمنن شكفت إسلاميتي كنكبونت مباجهات مشافيرين بسا كالزوني مثال شافيري فت حرم حلال نكاه مسلماني كي أش مسلمان ما آمن لكن مفهوم كش مسلمان بربيكة متشافيرين كيفت حلال حرم نكاه. مثلا شافيري ست ربا نكاه نكاش حرم، هذا أي مسلماني كي نكفنن مشريات نيتي ما إسلامية نيتي أهن ربان حرام تياش نكبيت بيتسل أوذكا في تو بارن أهرم أهلال كنك مونت مبالوف متشافيرين سأفر فيك متشافيرين تو كان تياش تو باسي كورتي بان شافيري فورتك السبب كثت بيغمي صلى الله عليه وسلم ان حديث يكالزو منا دائما جثمون متشكت مناسبت إذا تبايعتم بلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كل حديث كورت مثلا ثبت في صلى الله عليه وسلم كورت بنوني بون سيان حرم شريتوي ألا باني هجوم مفيتو مال حرم حلال نغيتني ألا ألاني جهاد مدشمان مسافير أطهيرا زوتي جل شانه يو أول كريتن ألا يشان كريتن شافير ترميه هو ساكن الان دين إسلامية إلا كردباني توبة أكفاني فنوني مدين توي أطهيرا هنا ينفي ونصرة أكوة فرمي دشمن نيو كي الشافر. كي حديث أشبه أحاديث كي أنشم الآيات كي زوتي جل شانه ستنكتا آيات انكتا حديث كي مسلماني زوتي جل شانه نك فرسن نك نفكوة فرمي أتونا فرمي دشمن تتونا إلا كورت بنوين ما دين إسلاميت شكثت أش فرد أباين شكثت أش حرام نكباين شكاش جائز أباين شفتو أحكامة كان أرن شريعة بنوين أطهيرا زوتي جلشانه إنبني من أي نبني سرد سيكو سيكابا متبارت أميت إسلاميت تاتين كسور مسلما زوتي جل شانه إكا ناب قوة نصرت مموت نمي ذيت بكافيره بمشركين تو كان جي كان ماشم هذا كان قوة ما تيفر تشتو تش دوت ما فيلو دعوية يما با ثورت وإنما ممسوه كبان امر شرياتيون اما فنوه سيكون شكاثان زوت جل شانه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. كواش جوابي سؤال إطاري. أما جوابي سؤال الدويت هنا كويتاي شنكا مسلما جثت شكا قلزو اسبارت شي جثا فثوين جثت دوهت مبا نا ويدن شي كورشي كان كان اسبارت أهل مكة. نكويتاي شي مسلما ka sa da pak ish një ilim mundat me thanë këtë fjallë. Pse? Kur ka ken islamjetin vakt meqjes nuk ka pas atëheran shumë sene që janë ba haram. Meselen me pi rakije, me pi rakije nuk është ba haram në meqja, është ba në haram Medine. هذا شوم سنة نكن باهرم إلا المدينة أي شي دمثان تشنا دون مباه صاب بيدن شينا العهد المكي نكينا العهد المدني دون مثان شي أشحلال ما في رقية نكويتين شي ديكوش في طليبة يسا في علماءه كثت أجائز صد ما في رقية سنينا شي كل شي كان كنا تن عهد المكي. Lakin që ka mundë me thani nësani, nërmjet këtyne e të këtyne. Mundë me thani që nësani muslimani që ashtë satë nuk ka yani, kuvet si kur që ka ken musliman të sparit, mundët me ba, ka bërsh me ba që ka të mundët me punuhë. Lakin një sen që mundët me punuhë, ألن أنك نكفنن بسا كاهين من تي نينا عهد المكي كاشت شفر تنشي أبن بطل أهتيامة تي كان نجري في القرآن أكنا ماروش اكتسانا يان جائز يسان فرض لوفت مبا جهاد يعني من عهد المكي نكا جهاد تش كوش مود مثلا شي كنت نوك نوكش نوكينا مبا جهاد نوكثتني مسلمان كتشال هج لكن شموز مثلا والله نوكمونا مبا جهاد ما تشافي ربسا ينا دوتر ينا تليقم فرسوية فراويدين بانو هازر مبا لوفت مبا جهاد ما تشافيرين اما سوي سنوكا كينا فرز مبا يا كينا فرز شكل إنسان كبرش مفال كورفالت مفال كام فت بيغاميري كورسموناش مفال كام فالو تونايتن نكريكر نكموناش مفال تونايتن فالو تو كانشي اشترو لكن نكثت شرياتي ري جسمون توفال اشترين بيا مر إلاجة نيفي كوات تروبيتن كي مونش مفال شي كورتي كابا امر القران كاثان وقوموا لله قانتين كيشتو كورينا تشنك مونا مبا جهاد وانا فاصم جهاد بور مش ممار وشي قالو سكال ثورت كورتينا شي كورتينا تش مع الاسف نكمونا مبا جهاد مجافيرة الرينا بنوهم بور دنيا نكمونهم هيج بور آهرت بسا ينا نعاد المكي كاش شفر لكن نكاش شفر إنساني كورتا دين ويدن كي نكموند من بار جهاد فتؤنا تشتمون من بار جهاد لكن يثوينا مونش من بار استعداد من بار جهاد من شافيرة جهدتي الإنسان استعدادي تي أش ساتمونة يعني استعدادي مريتت نكاش تكور استعدادي روبت مريتي كا كوات كا أسير كا شم يسن كي نوكا كا ندور روبي نوكا كا ندور sikur thonë ju kujtaj popli? Popli. Popli. Lakin, mundet mësëran robi popli, më mësua me ditë qka është haram, qka është halal. Mundet me ditë që këtë punë nuk është gjajt me ba. Mësëran mundet me ditë që me ru mjekrën është haram. Nuk thëtë që ja, ke mësëra është në ahdën medeni. Në ahdën medeni, këja me ba batal ahqamet e shëriatit, këja i ban dushman disa ajetet që janë Kur'an, بيتونه قوله تعالى فَلَوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دوت من بيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم مثال أشت جائز من روم يكرن ستيان وكان جائز أشرام تین چیو فیمون اش مسمیرو میکرن اکی برش مسمیرو یا نکمون اش اه نکمون اش سیکور ای چی سمون اش مفالن کام فالتن کاریک سیکور چه شل دوم اسپار اکیرا شکرت مثال ما با ویدن نمسلمان تشکینن اهد المکی که اش ترال نیفیال بل اش تیفر چنچی بل لازم می با انشار شم دیسا احتیامه پا هیچ نی دلیه پی قرآنیت پی سنیتت تیکوی ها جوابی سوالیت دوید انشاءالله پرپارا چیت باش سفر مونم مپرپیه انشاءالله طلب جوابی دین سوالیت تیروه انشاءالله و سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الاخ ابراهيم فمزع الشيخ يؤذن ويعلم الناس كيفيه الاذان على السنه يكون حتى للائمه او للمؤذنين او للناس بشكل عام. هذه امنيه. طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت ما شاء الله اولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عيا. يا اخواننا كنت نسبه لبعض الاشياء. اولا لوضع الاصابع او الايدي على الاذن. ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان. وبعدين حركة الرأس من اليمين او الى الشمال. انتبهوا لها ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين